bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, saz çalıp oynatmalı, saz çalıp oynatmalı. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan.